वहीं अंतरा की आंखें छोटी हो गईं, क्योंकि उसने अभी अभी तो खाना शुरू किया था और अब अभी ही उसे दानिश ने फिर ऑर्डर दे दिया था। अंतरा सैंडविच के स्लाइसेस को जल्दी जल्दी एक साथ अपने मुंह में भरते हुए मन ही मन दानिश को हजार बार कोसकर जल्दी से बाहर की तरफ चली गई, क्योंकि उसे दानिश जैसे सनकी इंसान पर भरोसा नहीं था। वो उसे छोड़कर भी जा सकता था इस वीरान सी जगह पर। अंतरा जब बाहर आई तो उसने देखा दानिश कार स्टार्ट कर रहा था। अंतरा भागते हुए वहां गई और जल्दी से कार का गेट खोलकर उसमें बैठ गई। दानिश कार स्टार्ट करके उसे घूरने लगा। अंतरा का मुंह अभी खाने से भरे होने की वजह से एकदम फूला हुआ था और उसका चेहरा लाल था। दानिश उसे बस घूरता रहा। वहीं अंतरा ने जब मुंह में भरा खाना खा लिया तो वो एक गहरी सांस लेकर खुद से बोली, चलो आखिरकार खा भी लिया और टाइम पर भी आ गई। ये बोलकर वो खुद में एक प्राउड स्माइल करने लगी। दानिश अपनी भौहें चढ़ाते हुए उसे बस घूरता रहा और फिर बिना कुछ कहे उसने कार स्टार्ट करके पैलेस की तरफ टर्न कर दी। करीब एक घंटे बाद दानिश की कार पैलेस के बाहर आकर रुकी और अंतरा उसमें से बाहर निकली। वो अंदर जा ही रही थी कि उसे दानिश ने पीछे से टोकते हुए कहा, आफ्टरनून में रेडी रहना। अंतरा ये सुनकर उसकी तरफ मुड़ी और सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। दानिश की कार फिर वहां से चली गई और अंतरा पैलेस के अंदर आई। तभी उसे एहसास हुआ कि वो कल रात से घर पर नहीं थी और सब पूछेंगे तो वो क्या जवाब देगी। अंतरा को अब थोड़ा डर लगने लगा और वो धीरे कदमों से लिविंग एरिया की तरफ आई, जहाँ शिशिर और बिपाशा बैठे थे और आपस में कुछ बातें कर रहे थे। अंतरा उन्हें देखकर घबरा गई, पर तभी उसे बिपाशा जी की आवाज सुनाई दी, जो उससे प्यार से बोली, अरे बेटा तुम आ गई, कैसी रही कल की पार्टी? चलो अच्छा है, अगर नाश्ता तुम्हारी दोस्त ने ना दिया हो तो मैं लगवा दूं, बिपाशा जी मजाक में बोली। तो वहीं अंतरा ने जब उनकी दोस्त वाली बात सुनी तो उसे कल रात दानिश की कही बात याद आई, जिस पर फिर अंतरा थोड़ी रिलैक्स हुई और एक रिलैक्स भरी आवाज में बोली, नहीं माँ, मैंने नाश्ता कर लिया और कल पार्टी में भी बहुत मजा आया। और हाँ, आज शाम को आप चल रहे हो ना आश्रम? उसकी बात पर शिशिर जी बोले, वो भी भला कहने की बात है, आखिर जिस जगह से हमें ऐसी बेटी मिली हो वहाँ क्यों नहीं जाएंगे हम। इस पर अंतरा ने कहा, दादी भी चल रही है ना? इस पर बिपाशा जी बोली, नहीं, माँ और पापा दोनों शाम को कीर्तन में जा रहे हैं तो हम दोनों ही तुम्हारे साथ चलेंगे। इस पर अंतरा ने प्यारी सी स्माइल की और फिर अपने रूम में चली गई। देखते ही देखते दोपहर भी हो गई। अंतरा रेडी होकर नीचे आई और फिर अंतरा ने बिपाशा जी को बताया कि वो अपनी दोस्त श्रेया के साथ मॉल जाने वाली थी, जिस पर उन्होंने भी उसे जाने दिया। हालांकि अंतरा को उनसे झूठ बोलते हुए दानिश पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। अंतरा फिर कार से मॉल के लिए निकल गई। कुछ ही देर में वो एक आलीशान और एक्सपेंसिव मॉल के बाहर खड़ी थी। अंतरा अपनी लाइफ में पहली बार मॉल जा रही थी, क्योंकि आश्रम में तो उसने दूर दूर तक कभी इतने महंगे मॉल में शॉपिंग करने का नहीं सोचा था। पर आज वो उस मॉल के सामने खड़ी थी और उस मॉल की मैनेजर खुद उसे शॉपिंग कराने के लिए ले जा रही थी। मॉल की फीमेल मैनेजर को दानिश ने अंतरा के लिए ही हायर किया था, जिनका नाम किरण था। अंतरा को ये सब अच्छा भी लग रहा था, पर कहीं ना कहीं वो अपने आप को इतना बड़ा कहलाने लायक भी नहीं समझती थी, क्योंकि ये सब अभी वो खुद के पैसों से नहीं कर रही थी। पर फिर उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और किरण के साथ अंदर गई। किरण अंतरा से काफी रिस्पेक्ट से बात कर रही थी। जाहिर सी बात थी, दानिश ने पर्सनली उसे सिर्फ अंतरा के लिए ही हायर किया था। अंतरा मॉल के अंदर गई और उस मॉल की एक एक लग्जूरियस इंटीरियर डिजाइन को देखने लगी। वो काफी बड़ा था। अंतरा फिर किरण को फॉलो करने लगी, क्योंकि किरण ही उसे शॉपिंग करवाने वाली थी। सबसे पहले अंतरा क्लोथ सेक्शन में गई और उसने अपने लिए कुछ ड्रेसेस ली, जिसमें किरण ने उसकी हेल्प की। उसके बाद उसने शूज कलेक्शन में कुछ शूज लिए और फिर क्लच भी लिया। और भी कई सारी चीजें उसने ली जो जो किरण उसे दिलवाती गई। अच्छे से शॉपिंग हो जाने के बाद किरण अंतरा को कैफेटेरिया ले गई। अंतरा को काफी भूख लगी थी। किरण को वॉशरूम जाना था, जिस वजह से वो अंतरा को वहां बैठाकर खुद वहां से वॉशरूम चली गई। वहीं अंतरा उसके आने तक का वेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। वो अपनी जगह से खड़ी होकर काउंटर पर गई और अपने लिए मेन्यू में कुछ ढंग का खाना देखने लगी और उसमें उसने रेट भी देखा, जो बहुत हाई था। अंतरा का मन तो नहीं हुआ दोबारा कुछ खाने का, पर वो भूखी थी, जिस वजह से उसने पहले अपना पर्स इधर उधर चेक किया तो पता चला कि उसके पास तो पर्स ही नहीं था, शायद वो घर पर भूल गई थी। फिर उसने अपनी कुर्ती की जेब को चेक किया जिसमें एक कार्ड था। अंतरा ने उसे निकाला तो वो वही दानिश का कार्ड था। अंतरा उस कार्ड को देखकर सोचने लगी कि क्या ये कार्ड काम भी करता होगा। यही सोचकर उसने मात्र 160 रुपए की एक कॉफी ऑर्डर की जो सबसे कम रेट की थी। अंतरा को उसे भी पीने में दिक्कत महसूस हो रही थी। उसने फिर वो कार्ड कैश काउंटर पर दिया तो एक पल के लिए वो आदमी उस कार्ड को घूर कर देखने लगा, क्योंकि वो कार्ड कोई मामूली कार्ड नहीं था। वो एक गोल्ड कार्ड था जो बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था। उस आदमी ने फिर उस कार्ड के जरिए पेमेंट ली और अंतरा अपनी कॉफी लेकर वापस अपनी जगह पर आ गई। वो कॉफी का सिप लेते हुए उस बिल और कार्ड को देख रही थी। उसने यही सोचा कि वो दानिश से कह देगी कि उसने ज्यादा नहीं, सिर्फ एक कॉफी के लिए उसके पैसे लिए थे। यही सब सोचते हुए उसने अपनी कॉफी खत्म की, पर तभी उसे किसी ने आवाज लगाते हुए कहा, अरे अंतरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस आवाज को सुनकर अंतरा पीछे देखने लगी और उस शख्स को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। पीछे एक लड़की भी स्माइल करते हुए उसके पास आ रही थी और वो उसके ही साइड वाली चेयर पर आकर बैठ गई। अंतरा उस लड़की को देखकर बोली, श्रेया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की कोई और नहीं, श्रेया थी, जो अपने हाथों में शॉपिंग बैग्स दिखाते हुए बोली, वही जो तुम करने यहाँ आई हो, मैडम शॉपिंग। अंतरा इस पर फिर हल्के से मुस्कुराई। तभी श्रेया बोली, बाय द वे, कल का क्या सीन था? और ये दानिश सर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? और फिर वो तुम्हें लेकर भी चले गए? कल के बारे में सोचकर अंतरा का चेहरा थोड़ा उदास सा हो गया, पर उसने फिर फेक स्माइल करते हुए कहा, मैंने तुमसे एक बात नहीं बताई, और वो ये है कि श्रेया, जिसके यहाँ मैं रहती हूँ वो उन्हीं का घर है। ये कहकर फिर अंतरा श्रेया से सारी बातें बताने लगी। उसने श्रेया से अपने अनाथ आश्रम से लेकर ओबेरॉय पैलेस में आने तक की सारी बात बता दी। एक तरह से वो अब श्रेया पर यकीन करती थी, जिस वजह से उसने अब श्रेया से कुछ छुपाना ठीक नहीं समझा। श्रेया उसकी बात पर हैरान होते हुए बोली, आर यू सीरियस? आई मीन ओबेरॉय पूरे वर्ल्ड में अपने बिजनेस स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, और दानिश सर तो वैसे भी मास्टर माइंड इंसान है। डैड से सुना है मैंने दानिश सर के बारे में, बिजनेस के मैटर में उनका माइंड ब्लेड से भी ज्यादा शार्प है, और तुम उन्हीं के घर में रहती हो। वाओ, कितनी लकी हो तुम यार। उसकी बातों को सुनकर अंतरा ने मन ही मन अब तक दानिश के बिहेवियर को याद किया, तो उसने अभी तक सिर्फ उस पर अपना ऑर्डर चलाया था और गुस्सा ही किया था। ये सोचकर ही अंतरा का मुंह बन गया और वो फिर उसकी सारी बातों को इग्नोर करके बोली, अच्छा वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ अभिषेक कैसा है? इस पर श्रेया बोली, हॉस्पिटल में एडमिट है बेचारा, पर कल ही उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा, यू डोंट वरी। उसकी बात पर अंतरा ने फिर सिर हिलाया, हालांकि उसे अभी भी अभिषेक के लिए काफी बुरा लग रहा था। फिर कुछ ही देर में किरण भी वापस आई और वो तीनों बैठकर कॉफी पीने लगे। फिर कुछ देर बातें करके सभी वापस अपने अपने घर की तरफ निकल गए। किरण ने अंतरा को पैलेस वापस छोड़ा। वहीं अंतरा अपने सारे शॉपिंग बैग्स को लेकर अंदर आई। अंदर इस वक्त हॉल में कोई नहीं था, जिस वजह से अंतरा सीधे अपने रूम में चली गई। रूम में आने पर वो उन सारी ड्रेसेस को अपने कबर्ड में रखने लगी। फिर कुछ देर उसने रेस्ट किया। इसी तरह देखते ही देखते शाम हो गई। शाम को अंतरा शिशिर जी और बिपाशा जी के साथ अपने अनाथ आश्रम जाने वाली थी, जिस वजह से वो रेडी होने लगी। उसने एक येलो कलर का अनारकली सूट पहना और अपने बालों को खुला छोड़ दिया। वो काफी सुंदर लग रही थी। रेडी होकर वो नीचे आई तो नीचे उसने देखा कि शिशिर जी और बिपाशा जी पहले से ही रेडी होकर बैठे थे। अंतरा उनके पास गई तो शिशिर जी ने अंतरा को एक फाइल देते हुए कहा, बेटा ध्रुव ने बताया कि उसने तुम्हें काफी चीजें ड्राइविंग के बारे में बता दी है। अब ये लो, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस है और अब से तुम कार सीखना पूरी तरह से स्टार्ट कर दो। हम तुम्हारे लिए किसी को हायर कर लेंगे जो तुम्हें कार चलाना सिखाएगा। उनके द्वारा बढ़ाए गए उस फाइल को अंतरा अपने हाथों में लेकर उसे देखने लगी कि तभी बिपाशा जी ने शिशिर जी को मना करते हुए कहा, नहीं, आपको किसी को भी हायर करने की जरूरत नहीं है। दानिश ने कहा है कि खुद वो इसे ड्राइविंग सिखाएगा। उसकी बात पर शिशिर जी को थोड़ी हैरानी और खुशी भी हुई और वो बोले, अच्छा, उसने खुद ये कहा है? चलो, आपके साहबजादे ने थोड़ा सा तो अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाला, मैं इसी से बहुत खुश हूँ। उनकी बात पर बिपाशा जी उन्हें घूरने लगी तो शिशिर जी ने प्यार भरी नजरों से उन्हें देखा तो बिपाशा जी शर्मा गईं और उन्होंने अंतरा की तरफ इशारा किया। शिशिर जी फिर हंसते हुए अंतरा से बोले, अच्छा बेटा, तुम अगर रेडी हो तो अब चलो, हमें निकलना चाहिए क्योंकि राकेश जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। उनकी बात पर अंतरा ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और उस फाइल को अपने रूम में रखने चली गई और फिर कुछ ही वक्त में वो तीनों कार में बैठकर अनाथ आश्रम के लिए निकल गए। अंतरा काफी खुश लग रही थी। कुछ ही घंटों में वो लोग अनाथ आश्रम पहुंचे तो कार में से वो तीनों बाहर निकले। ड्राइवर ने कार की डिग्गी से अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए मिठाई और खिलौने निकाले। उधर अंतरा बिपाशा जी और शिशिर जी के साथ अंदर गई तो राकेश जी उन्हें दरवाजे पर ही मिल गए। अंतरा उनके सीने से लग गई। राकेश जी ने प्यार से उसका सर सहलाया और फिर अंतरा उनसे अलग होते हुए बोली, बाबा कैसे हो आप सब, और अम्मा कैसी हैं, अनाथालय के सारे बच्चे और लड़कियां कैसी हैं? उसकी बात पर राकेश जी बोले, हम भी अच्छे हैं और अम्मा भी अच्छी हैं और बाकी सब भी बिल्कुल मस्त हैं। आप अपना बताओ, कैसी हो बेटा? इस पर अंतरा ने शिशिर जी और बिपाशा जी को देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। सच में वो उनका साथ और उनका ऐसा प्यार पाकर बहुत खुश थी। राकेश जी उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर ही समझ गए और फिर वो सभी को अंदर हॉल में लेकर आए जहां सुनीता सभी के लिए चाय नाश्ता रखवा रही थी। सुनीता ने जब अंतरा को देखा तो उसे पहले मन ही मन गालियां देते हुए बोली, आ गई डायन, अब वहां राज कर रही है तो यहां अपनी अमीरी दिखाने आई है, गरम जली कहीं की, अब खुद वहां ऐश से रह रही है। क्या अंतरा भी चाहने लगी है दानिश को? क्या दानिश सच में करता है अंतरा से प्यार? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।